Uczniowie podszedłszy do Niego zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? Odpowiedział, wam bowiem dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, a im tego nie dano. Temu bowiem, kto ma, będzie więcej dodane i będzie miał w nadmiarze, a temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie zabrane. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą, a słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które mówi: będziecie słuchać, a nie zrozumiecie. Będziecie patrzeć, a nie zobaczycie, bo skamieniało serce tego ludu. Z trudem usłyszeli i przymknęli oczy, aby nie zobaczyli i nie usłyszeli i nie zrozumieli i nie nawrócili się i abym ich nie uleczył. A wasze oczy szczęśliwe, że widzą i już usłyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło widzieć to, co wy widzicie, a nie widzieli i słyszeć to, co wy słyszycie, a nie słyszeli. Wy zatem słuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słów o królestwie i nie rozumie ich, przychodzi zły i porywa to, co było zasiane w jego sercu. To jest ten posiany obok drogi, a posiany na gruncie skalistym to ten, co słucha słów i zaraz z radością je przyjmuje. Nie ma jednak w sobie korzenia, jest niestały i kiedy przychodzi ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. A posiany między ostami to ten, co słucha słów, ale troska tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i nie wydaje owocu. Posiany zaś na dobrej ziemi to ten, co słucha słów i rozumie je. Ten oczywiście przynosi owoc i daje jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Opowiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie jest podobne do człowieka obsiewającego swoje pole dobrym ziarnem. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał między zboże konkoru i odszedł. Kiedy zboże urosło i wydało owoc, ukazał się konkur. Słudzy gospodarza, przeszedłszy do niego, zapytali: panie, czyż nie obsiałeś swego pola dobrym ziarnem? Skąd zatem wziął się konkur? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to uczynił. A słudzy mu mówią: jeśli chcesz, będziemy go zebrać. On zaś na to: nie, abyście zbierając konkur nie powyrywali razem z nim pszenicy. Pozwólcie obojgu rójść aż do żniw. A w czasie żniw powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i zwiążcie w snopki na spalenie, a pszenicę zanieście do spichlerza, do spisza. Odpowiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarna gorczycy, które człowiek zasiął na swoim polu. Jest ono mniejsze od wszystkich nasion, ale kiedy wyrośnie, jest większe od jarzyn i staje się drzewem, także ptaki latające w powietrzu przylatują i wiją sobie gniazda w jego gałęziach. Inną przypowieść opowiedział im. Królestwo niebieskie jest podobne do kwasu, który kobieta zaczyniła w trzech miarach mąki, aż zakwasiło się wszystko. To wszystko powiedział Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak wypełniły się słowa proroka. Będę mówił w przypowieściach, bowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Powiem rzeczy ukryte od założenia świata. Potem, pozwoliwszy odejść tłumom, poszedł do domu. Podeszli do niego uczniowie, prosząc: wyjaśnij nam przypowieść o konkolu na roli. A on odpowiedział: ten, który sieje dobre ziarno, to syn człowieczy, a polem jest świat. Dobrym ziarnem synowie królestwa, konkolem synowie złego, a nieprzyjacielem, który posiał konkol, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami aniołowie. Jak więc zbiera się konkol i spala w ogniu, tak będzie na końcu świata. Syn człowieczy wyśle swoich aniołów i zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich do rozpalanego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Wtedy sprawiedliwi będą jaśnić jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy, niechaj słucha. Królestwo niebieskie jest podobne do skarbu ukrytego w ziemi. Człowiek, który go znalazł, ukrył go znowu. Uradowany idzie i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje tą ziemię. Królestwo Boże podobne jest również do człowieka kupca, który poszukuje pięknych pereł. A kiedy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł i sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Królestwo niebieskie podobne jest także do niewody zarzuconego w morze i zagarniającego ryby wszelkiego rodzaju. Kiedy się napełnił, wyciągnęli go na brzeg, usiedli i wybrali dobre ryby do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Czyście to wszystko zrozumieli? Mówią mu tak. A on im powiedział. Dlatego każdy nauczyciel Pisma, który stał się uczniem w Królestwie Niebieskim, podobny jest do człowieka gospodarza, wydobywającego ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. No, jeszcze kilka wierszy. Jeszcze dalej? Do końca. Może coś inne? Śmiało. Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Moja mama. Niewiara z Nazareta. Kiedy Jezus skończył te przypowieści, odszedł stamtąd. A przyszedłszy do swojej ojczyzny, takich nauczał w synagodze, że pytali ze zdumieniem. Skąd u niego ta mądrość i nadziemskie moce? Czyż to nie jest syn cieśli? Czyż jego matka nie nazywa się Maryja, a jego brat Jakub i Józef, i Szymon, i Juda? I czyż wszystkie jego siostry nie żyją wśród nas? Skądże więc u niego się to wszystko bierze? I byli nim zgorszeni. A Jezus im powiedział. Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu prorok nie znajduje uznania. I dla ich niedowiarstwa niewiele razy okazał tam swoją nadziemską moc. Okej. Czyli tutaj mamy rozdział pełen przypowieści o Królestwie Niebios. Widzimy, że Pan Jezus wypowiada te przypowieści do tłumów, które są razem z Nim nad morzem. Jezus wsiada do łodzi i lud stoi na brzegu. I o dziwo w niektórych miejscach takie właśnie działanie powoduje, że głos się bardzo dobrze roznosi. Także tutaj Jezus ma taki naturalny amfiteatr, w którym przemawia do wielkich tłumów. I opowiada kilka różnych przypowieści, a później widzimy, że niektóre z nich wyjaśnia swoim uczniom, którzy przychodzą do Niego i pytają Go. Więc niektóre mamy wyjaśnione i jest nam łatwiej dzięki temu wyjaśnieniu. Inne nie są wyjaśnione, więc tutaj mamy przed sobą zadanie, żeby je spróbować zrozumieć na podstawie innych wypowiedzi Pana Jezusa czy Pisma. Więc zabieramy się do tych przypowieści. Pierwsza z nich chyba bardzo dobrze znana, przypowieść o siewcy, który sieje na cztery różne gleby. I widzimy, że tylko ta ostatnia przynosi owoc, a trzy niestety z różnych przyczyn nie wydają owocu. Co myślę już jest dla nas jakąś wskazówką, że no, większość ludzi niestety nie jest tą dobrą glebą. Większość jest, mamy tutaj 3/4 w tej przypowieści. Oczywiście nie sądzę, że to jest jakiś obraz świata w takim matematycznym sensie, ale no, myślę, że pokazuje rzeczywistość, którą obserwujemy, o czym zresztą Pan Jezus w innym miejscu wyraźnie mówi, że jest niewielu tych, którzy wchodzą na tą wąską drogę przez wąską bramę i idą za Nim. Większość ludzi idzie tą szeroką drogą, na której są tłumy i która droga wiedzie do zatracenia. Więc tutaj Pan Jezus od samego początku, mówiąc o Królestwie, no gdzieś nie mówi, że to owładnie cały świat, chociaż te dwie późniejsze przypowieści mogłyby wydawać się, że o tym mówią, że tam wszystko zostanie nimi wypełnione, więc dojdziemy do tego. No ale w tej pierwszej widzimy, że mamy trzy gleby, które niestety nie rodzą owocu, a tylko ta ostatnia. No i przyjrzyjmy się po kolei, jakie są problemy, z czego to wynika, że nie ma tej owocności. Pierwsza ziemia to taka udeptana, tak? Skali tutaj jest przy drodze, tak? Ziarno padły przy drodze czy na drodze i czytamy, że ptaki przyleciały i zjadły je i później Pan Jezus nam wyjaśnia, że ta pierwsza gleba opisuje tych, którzy... Gdzie to mamy? Nie, osiemnastego zaczyna wyjaśniać, 19 wiersz. Czyli mówi o tych, którzy słuchają, a więc to nie są ci, którzy nie mają kontaktu, no bo to ziarno, tak? Ziarno jest Słowem Bożym. Czyli słyszą to słowo o królestwie, to zwiastowanie o królestwie, ale go nie rozumieją, czytamy. Czyli są tacy, którzy słuchają i do nich nic nie dociera. No i teraz pojawia się pytanie, no to co, to ich wina? Jak nie rozumieją, no to co oni mogą na to poradzić? Jakby... Co oni mają z tym zrobić? Czytamy, do każdego, kto słucha i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. To jest zasiane przy drodze. Czyli mamy ludzi, którzy jeszcze nie rozumieją. I teraz pytanie, czy nie rozumieją dlatego, że mają jakiś niski poziom inteligencji, nie potrafią logicznie myśleć, są w jakiś sposób ograniczeni? Myślicie, że to z tego może wynikać? Nie sądzę. Może są po prostu bardziej zainteresowani czym innym po prostu, tak? I to, że tak powiedzmy, przelatuje, tak w pewnym momencie może było interesujące, ale generalnie pewnie zbyt nieuchwytne, może nie jest takie realne, no, ale z tyle dookoła pewnie rzeczy, które są bardziej interesujące, nie tak się wydaje. Nie sądzę, żeby to byli właściwie nie byli. No bo w innych miejscach mamy takie miejsce, gdzie Pan Jezus, czytaliśmy wcześniejszym rozdziale tej Ewangelii, Pan Jezus modlił się i mówi: Ojcze, dziękuję Ci, że objawiłeś te rzeczy nie tym właśnie wielkim uczonym, tylko prostaczkom. Nie? Czyli raczej nie jest to kwestia tutaj jakichś naturalnych zdolności umysłowych, tylko mamy tutaj raczej odniesienie właśnie do stanu ducha, stanu umysłu, postawy wobec tego słowa, o czym troszkę więcej mamy we wcześniejszych wierszach, prawda? Tutaj uczniowie się dziwili, pytając Jezusa, dlaczego w ogóle mówi w przypowieściach, czemu nie mówi w taki jasny, zrozumiały sposób, czemu to ubiera w taki obrazowy sposób. I z jednej strony moglibyśmy sądzić, że to jest taka kaznodziejska ilustracja tych duchowych prawd i w jakiejś mierze pewnie tak, ale Jezus tutaj daje zupełnie inne wyjaśnienie. Jezus mówi, że czyni to celowo, zgodnie z proroctwem Izajasza, które zapowiadało, że ludzie będą słuchać i nie będą rozumieć. Zauważcie, tutaj jest to samo słowo. Jezus mówi, każdy, kto słucha, wiersz 19, i nie rozumie. I tutaj wiersz 15, czy 14 jeszcze, Jezus odnosi się do Izajasza, mówi, będziecie słuchać, ale nie będziecie rozumieć. Będziecie patrzeć i nie zobaczycie. I teraz wyjaśnia dlaczego. Gdyż tłuszczem obrosło serce tego ludu, z trudem uszami usłyszeli, swoje oczy zamknęli, aby oczami nie zobaczyli, ani uszami nie usłyszeli, sercem nie zrozumieli, nie nawrócili się i abym ich nie wyleczył. Czasami niektórzy tłumacze to tak oddają, że to wygląda, jakby Bóg im zamknął oczy i umysły i nie pozwolił im się nawrócić. Ale wiemy, że Bożym pragnieniem jest nawrócenie każdego człowieka. czytamy, że Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął i pragnieniem Boga jest, żeby bezbożny uwierzył, nawrócił się i porzucił swoją bezbożną drogę. Pragnieniem Boga nie jest zgubienie kogokolwiek i odebranie komuś rozumu, możliwości rozumienia, pojmowania, widzenia. Czasami czytamy, że Bóg to czyni, ale czyni to w wyrazie sądu, w wyrazie swojego gniewu wobec bezbożności ludzi, którzy sami najpierw zatwardzają swoje serca, czy sprzeciwiają się prawdzie. I na takich czytamy, że Bóg zsyła taki obłęd, iż nie wierzą. Natomiast tutaj zauważcie pierwsza rzecz, którą tutaj Jezus podnosi w tym proroctwie Izajasza, jest serce tego ludu, które obrosło tłuszczem. Cóż to za obraz? No, jak tam jest? 15 wiersz. No, u mnie akurat jest, gdyż niewrażliwe stało się serce tego ludu. Okej. No to jest tak, to jest bardziej wyjaśnienie. Może cały ten fragment przeczytam. No? Okej. Tak ciekawy właśnie wygląda. Że będziecie się wsłuchiwać, lecz nie zrozumiecie. Będziecie się wpatrywać, lecz nie zobaczycie. Gdyż niewrażliwe stało się serce tego ludu, jego słuch przytępiony, oczy pozamykane, by nie zobaczyć oczami i nie usłyszeć uszami, by nie zrozumieć sercem, nie przeżyć nawrócenia i nie dać się zdrowić. No. Blokada. No nie, tak jak wyjaśniłem. Ja to widzę. Bo jest, jak, gdy ktoś słucha słowa o królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa je. No, czyli jest to słowo, jednak. No i ja to widzę tak, jakby no, to słowo dociera, bo słyszy. Tak? Słyszy je, ale jakby woli być w grzechu. No i to właśnie mu jakby to ziarno umyka. No, to tak, tak jest napisane, że przychodzi zły i zabiera. No czyli jakby no poniekąd odrzuca, żeby było, bo tak było dobrze. W tych grzechach i tak dalej, wydaje mi się, że no, że tak życie, że jego życie jest poukładane, dobre, no właśnie, mimo że grzeszy. Otwiera serce na to słowo i no, ja nie tak przyjmuje w ogóle Tutaj dosłownie jest powiedziane, że ich serce jest tłuste, jest właśnie takie utłuczone, jest takie, tutaj to słowo może oznaczać grube, utłuczone, w jakiś sposób stwardniałe, więc tutaj rzeczywiście te tłumaczenia różne próbują to oddać, co tutaj, jakie to słowo jest użyte, ale to słowo ma takie znaczenie, no czegoś takiego właśnie w myśleniu w ogóle hebrajskim. Tłuszcz generalnie wiąże się z bogactwem, wiąże się z takim dostatkiem, z takim obfitością, czyli najprawdopodobniej tutaj jest mowa o ludziach, których serca są no właśnie takie, mamy wszystko, no nic nam nie brakuje, my niczego nie potrzebujemy, my jesteśmy bogaci, my jesteśmy, nie jesteśmy jakimiś tam chudymi żebrakami. Zaspokojone, nic im nie brak. No. Ja to jeszcze tak widzę trochę inaczej, no bo tłuszcz, no wiadomo, że to taki dobrobyt i tak dalej. Utuczona świnia jest tłusta. No, dokładnie. Ale też myślę, że to jest ten tłuszcz, jakby to jest to, to jest tradycja, która narosła, że jest jej już tyle, że jakby no, to serce szczere gdzieś tam zginęło pod warstwą tej tradycji. No, to też może być właśnie przyzwyczajenie do jakiejś właśnie swojej religijności. No bo jest tyle razy mowa o tym właśnie, o tej tradycji, tak? Że, więc... że przedkładają tradycję. Więc na pewno tutaj ten obraz tego tłuszczu pewnie w różnym kierunku moglibyśmy pociągnąć, ale gdzieś jest obrazem jakiegoś takiego poczucia własnego bogactwa, własnego zaspokojenia, satysfakcji, takiego właśnie poczucia jak wielu, na przykład religijnych ludzi, tak jak mówisz, którzy trzymają się jakiejś tradycji i obrzędów, mówią, no a co ty mi tutaj jeszcze chcesz mówić, co ty mi będziesz tutaj mówił, że ja muszę w coś się nawrócić, że ja muszę z czegoś zrezygnować. Ja mam właśnie swoją tradycję, obrzędy, mam swoją religijność, mam swoje dobre uczynki, więc nic mi nie potrzeba. To jest jeden rodzaj tłustości, ale myślę, że też jest taka świecka tłustość, taka po prostu ludzie mają swój dobry interes, dobrze im się w życiu układa, nic im nie brakuje. W innym miejscu, tutaj dalej, w tej kolejnej przypowieści Pan Jezus to jeszcze, znaczy nie tyle przypowieści, co w innej glebie to tak wyraźnie widać, ale tutaj być może też jest jakiś taki element tego, bo mówi, że przez to ich uszy są głuche, nie są gotowe słuchać, nawet nie są zainteresowani. Oni w jakiś sposób tutaj stykają się z tym siewcą, ale wiecie, jak to czasami jest. Z niektórymi się rozmawia i oni po prostu w ogóle nie są zainteresowani, żeby słuchać. No mówisz do nich jak do ściany. Oni tak z grzeczności czasami posłuchają, pokiwają głową, albo wręcz powiedzą, słuchaj, nie trój, weź mi, nie gadaj o tym, ja nie chcę o tym słuchać. Nie? Czasami wprost powiedzą, a czasami mówię z grzeczności, czy tam no, kręcą się, czekają, kiedy już skończymy im coś mówić. A czasami mogą być tacy, że no, tak niby słuchają, ale w ogóle nie słuchają, o czymś innym myślą, nie są tym zainteresowani. Tu jest powiedziane, że zamknęli swoje oczy. Oni zamknęli swoje oczy, czyli oni nie chcą... No właśnie, i dlatego właśnie ja bym to dopisał do tego, bo utyło ich serce, bo utyło serce tego ludu, więc nie o dobrobyt, no bo następne jest, stępiały ich uszy. Mm-hmm. A co ma dobrobyt jakby do... Wiesz co, no do otępienia, jak człowiek... i zamknęli swe oczy. Tak. No ale ja bym to widział właśnie bardziej tak, że to ta tradycja, no bo żeby przypadkiem oczami nie widzieli, a uszami nie słyszeli. No i tak, nie widzieli, jak chcieli ukamionować cudzołożnicę, to nie widzieli swoich grzechów, tylko chcieli w nią rzucać. A dopiero jak Jezus powiedział, kto pierwszy rzuci, to w końcu nie było nikogo. No i to jest tak w zasadzie napisane, że żeby oczami nie widzieli, a uszami nie słyszeli, a sercem nie rozumieli i nie nawrócili się. I żeby ich nie uzdrowił. I dopiero gdy Jezus wtedy powiedział, żeby pierwszy rzucił, kto jest bez grzechu, no to się nie znalazł żaden. Mm-hmm. No, na pewno. Tutaj jak najbardziej myślę, że jest to możliwe. Natomiast tutaj bym nie zamykał tego tylko w tym. Dlatego, że Jezus tego jakby tak nie precyzuje. Natomiast mamy jakiś taki ogólny obraz ludzi właśnie zamkniętych. Ludzi, którzy nie są zainteresowani i których Jezus przyrównuje do takiej powierzchni przy drodze. Czyli to jest taka powierzchnia, no, taka twarda, ubita, tak? Po której właśnie gdzieś tam jakieś wozy jeździły, czy ludzie chodzili, udeptali to i to ziarno w zasadzie na powierzchni leży. Ono nie wpada w tą ziemię, tylko po prostu spada na powierzchni, dlatego łatwo jest tym ptakom przylecieć i to wydziobać, tak? Bo one na wierzchu leżą, nie trzeba tam nigdzie ich rozgrzebywać. Czyli tutaj jakby wygląda, że to słowo w ogóle nie penetruje ich serc, ono nie dociera gdzieś w głąb ich życia, tylko gdzieś tam właśnie jednym uchem wpadnie, mówimy, drugim wypadnie, że to gdzieś tam dotyka ich. Oni są jakby w kontakcie z tym słowem, ale w żaden sposób to słowo nie penetruje ich serc, nie wchodzi gdzieś głębiej. Mogą nawet, no tak jak wielu ludzi dzisiaj, ma jakieś tam ogólnikowe pojęcie o Ewangelii, o Bogu, o Biblii, o Panu Jezusie, no różne, wiemy, że to różnie wygląda, ale gdzieś tam jakieś jest, natomiast to w żaden sposób nie wpływa na życie człowieka. Bo ja myślę, że są wiele ludzi, którzy nie chcą po prostu być konfrontowani głębiej z tym słowem, bo to pociąga za sobą pewne konsekwencje, tak? Z którymi trzeba byłoby się zmierzyć, prawda? Gdzieś tam coś tam wiedzą, prawda, i za bardzo nie chcą, bo musieli może zrobić jakiś, w cudzysłowie, rachunek sumienia, czy ja wiem, tak, gdyby się okazało, że coś ze mną jest nie tak dobrze, jak ja myślę, prawda, no i Dlatego to może ta ubita może być również powierzchowna, prawda? To jest taka powierzchowność, owszem, coś tam wiem, tak jak tu zauważyłeś, że tam jest ta religijność, coś tego swoje robię, tak, ale konkretnie rzecz biorąc nie chcę mieć za wiele z tym wspólnego. Nie chcę. Dlatego zamknęli swoje uszy, zamknęli swoje oczy, bo nie chcą, tak? Ja to znam z doświadczenia, że człowiek nie chce, tak? Jak zacznie się wgłębiać w to, to zacznie mieć, nie? No. Ludzie boją się. Wtedy się zacznie. Mało tego jeszcze trzeba by było wtedy z tym żyć, albo coś robić. Albo coś robić, żeby tego nie było. Tak, poczytać i nie wiem, jak to pisze, tylko jaka jest zła. A poza tym jeszcze ta cała religia, tak jak Kościół jest, to ona jeszcze utwierdza w tym, że jak, że jak ty chodzisz do kościoła, no, że jak ty robisz to i tam, to wszystko jest okej, okay, tak? No to do niej dociera, nie? Tylko ona nie chce czytać, bo tam pisze, jaka ona jest zła. No, więc no wielu, tak. Wielu ludzi tak no, podchodzi, tak, bo to słowo w jakiejś mierze też no, stawia nas przed prawdą Bożą i sądem Bożym. Ono nas przekonuje o naszym grzechu. Jesteśmy grzesznikami i to słowo nam wprost o tym mówi, że jesteśmy grzeszni, potrzebujemy się odwrócić. I tu jest problem, że wielu ludzi się nie chce odwrócić, bo tutaj też o tym mówi, jest, aby się nie nawrócili, tak? I dlatego ich nie mogę uzdrowić. Oni nie rozumieją, zamykają swoje oczy i nie patrzą swoimi oczami, nie słuchają uszami, aby nie zrozumieli i żeby się nie nawrócili. Bo tutaj widzimy ta ostatnia gleba, to jest właśnie, tam jest ten proces przyjęcia tego słowa i wykonywania, czynienia. To jest ten owoc. Ten owoc to jest wynikiem posłuszeństwa, jest wynikiem robienia tego, co to słowo, to życie, które ono wnosi i to, do czego to słowo nas prowadzi, do czego, jakby co jest owocem przyjęcia tego słowa, jest zmienione życie, jest zmienione postępowanie. Więc tutaj też myślę, że no człowiek, no chyba wszyscy to przeszliśmy na jakimś etapie, że się gdzieś tam za bardzo nie chcieliśmy wsłuchiwać, gdzieś tam no, nie chcieliśmy za blisko zbliżyć się do Boga, no bo wiedzieliśmy, że to będzie się wiązało, że trzeba będzie z czymś zerwać, trzeba będzie od czegoś się odwrócić, że trzeba będzie jakieś no, zmiany w naszym życiu. I często ludzie nie chcą tej zmiany i dlatego wolą udawać, że nie słyszą. Ja też miałem taką znajomą kiedyś, pamiętam, taką nauczycielkę, z którą kiedyś tam jechaliśmy pociągiem i rozmawialiśmy, na którymś momencie do mnie mówi: słuchaj, ty mi już więcej nic nie mów. Mówi, ja nie chcę wiedzieć, bo ja wolę nie wiedzieć, żebym jak stanę przed Bogiem, to żebym mogła, wprost tak mi powiedziała, nie wiem, że nie wiedziałam, niż jak ja będę wiedziała, bo wtedy będę bardziej winna. I ona wprost mi powiedziała, nie mów mi więcej, nie, ja nie chcę słuchać, bo wtedy będę musiała coś z tym zrobić. Także myślę, że czasami, no, przynajmniej szczerze powiedziała, jak to jest. Myślę, że wielu ludzi nawet się na taką szczerość nie zdobędzie, tylko gdzieś obłudnie mówią, że tak jak tam ten jeden syn w tej przypowieści, który mówi tak ojcze i dalej nie robi. Więc lepsza jest taka, myślę, szczerość, w której ktoś przynajmniej no, otwarcie widać, o co chodzi, nie? Tak jakby Pan Bóg nie wiedział, że ona nie chciała. Po tym, jak przyjdzie, to do czego no, też jest, dokładnie. Nie mają wyobrażenie. Więc w ten sposób z siebie odpowiedzialności nie zrzucimy. Natomiast no, jest taki stan i też myślę, że to może dotykać ludzi, którzy dłużej też słuchają słowa. Czyli myślę, że jest to też zagrożenie dla ludzi w Kościele, którzy mają kontakt ze Słowem i wydaje im się, że już wszystko wiedzą, że już wszystko rozumieją, że już mają wszystko poukładane jak trzeba i że nie potrzebują się już uczyć, nie potrzebują słuchać z uwagą, tylko słuchają tak, no, ja posłucham, ja wszystko wiem, tak, nic nowego. I też myślę, że niestety człowiek może dojść do takiego miejsca, takiej zatwardziałości serca, wynikającej no, z pozoru poznania. Wiemy, że Bóg jest tak obszerny, w cudzysłowie, że życia nie starczy, żeby Go chociaż trochę poznać. Poznajemy Go tylko w jakimś niewielkim wymiarze i Jego Słowo jest tak głębokie i tak szerokie, i tak wysokie, że tylko wciąż jesteśmy na początku tego poznania Boga. To nie jest tak, że poznaliśmy Go już we wszystkich możliwych wymiarach i już wiemy wszystko, już nic nie ma, czego byśmy nie wiedzieli. Jeśli ktoś tak myśli, to Pismo Święte mówi, że oszukuje samego siebie, że taki człowiek jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Bo początkiem poznania właśnie jest zrozumienie, że nasze poznanie jest cząstkowe, jest wciąż w procesie pogłębiania się, poszerzania się. Więc tutaj, jak rozmawiamy często o Biblii, to musimy też rozmawiać w takim duchu pokory, nie? Że to, co mówimy, to jest to, co dzisiaj rozumiemy. To jest to, co nam się dzisiaj wydaje, że tak to jest. Ale chcemy nadal się uczyć. Chcemy nadal lepiej to rozumieć. Chcemy, żeby też nie tylko to rozumieć, ale przede wszystkim, żeby to lepiej w nas żyło i działało. Nie? Bo można też rozumieć, a można wcale tego nie robić. No można intelektualnie tylko do tego podchodzić. I wtedy dopiero jest problem. Nie? Jeżeli człowiek słucha, a nie czyni tego. W innym miejscu Pan Jezus przyrównuje takiego człowieka do głupca, który buduje na piasku. Mówi, to jest taki człowiek, który właśnie słucha, ale nic z tym nie robi. I wtedy myślę, że serce też się zatwardza. Jeśli słuchamy, a nic z tym nie robimy, to nasze serce staje się nieczułe, bo Bóg nam już coś powiedział, a myśmy to zlekceważyli. Myśmy z tym nic nie zrobili, a potem przychodzimy i mówi nam kolejną rzecz. Znowu, my słuchamy, tak, zgadzamy się, owszem, ale nic z tym nie robimy. Czyli nasze serce staje się po prostu zupełnie niewrażliwe na to, co Bóg mówi. Właśnie na nas różne próby przychodzą, po prostu Bóg sprawdza, czy my jesteśmy faktycznie posłuszni tego słowa. Tak. Bo przyjąć już do serca, a jeszcze wykonać to, to już jest różnica. To jest tak, jak myślę, stykamy się z cierpieniem drugiego człowieka i jeżeli tylko nasze współczucie ogranicza się do jakichś emocji, to kiedy drugi raz się spotkamy i trzeci, i dziesiąty, i to są tylko emocje, to po jakimś czasie nawet tych emocji już nie ma. Po prostu się przyzwyczajamy, że ludzie cierpią, i jesteśmy świadkami tego cierpienia, ale gdybyśmy coś robili, to wierzę, że ta wrażliwość by utrzymała się. Natomiast jeśli nic nie robimy, tylko patrzymy na to cierpienie z dystansu, czy bez jakiegoś poczucia odpowiedzialności, żeby coś z tym zrobić, to mówię, po jakimś czasie już przestajemy tak mocno reagować, jak reagowaliśmy na początku. Po prostu się przyzwyczajamy. I tak samo, myślę, może być z Bożym Słowem. Jeśli tylko słuchamy i nic z tym nie robimy, to niestety po jakimś czasie to słowo już dla nas nic nie znaczy. Ono nawet znajomo brzmi, bo my znamy te rzeczy, natomiast to nas nie porusza. To nas w żaden sposób do niczego nie inspiruje, nie zamierzamy z tym nic robić. Po prostu jesteśmy biernymi słuchaczami. I przed tym też Biblia nas wielokrotnie ostrzega. Jakub pisze w swoim liście, żebyśmy nie byli biernymi słuchaczami, ale wykonawcami słowa. Gdyż tylko wykonawcy, mówi, są błogosławieni. Nie ci, którzy słuchają, ale ci, którzy czynią. Więc tutaj mamy, myślę, tutaj wiele różnych, myślę, obrazów moglibyśmy znaleźć. W każdym bądź razie na pewno mamy tutaj jakąś nieczułość serc, jakiś stan zatwardzenia, jakiś stan nie przyjmowania tego słowa do tego stopnia, że cokolwiek do nas trafia, zaraz tracimy to. Czyli tak naprawdę to słowo w żaden sposób w nas nic nie wykonuje, żadnej pracy. Kolejny grunt to mamy skalisty grunt, czyli mamy mało ziemi, dużo kamieni, jakichś tam skał, płcizna tej ziemi, ale czytamy, że tam jak to słowo trafia, to wiersz 20 mówi nam, że taki człowiek z radością przyjmuje to słowo. Czyli tutaj mamy pierwszy jakby efekt bardzo pozytywny. Ktoś słucha i z radością przyjmuje. Czyli mówi tak, tak, to jest to, to jest to. Ale w czym jest problem? Dalej Pan Jezus mówi w 21 wierszu, że taki człowiek nie ma w sobie korzenia. Czyli gdzieś to słowo znowu pada na powierzchnię, czy tam może nawet troszkę głębiej, ale nie wypuszcza korzenia, no bo zaraz skała jest pod spodem. Nie ma gdzie tego korzenia wypuścić, bo jest skała. Więc jest bardzo mało tej gleby. Więc czytamy, że wytrzymuje tylko chwilę, a gdy nastaje jakiś ucisk, czy też prześladowanie z powodu słowa, czyli tutaj widzimy, że przyjęcie tego słowa i uznanie tego, tej nauki o Królestwie Boga, o władzy Boga, wiąże się z uciskami, z jakimiś różnymi bolesnymi doświadczeniami, a czasami nawet prześladowaniami, czyli inni ludzie no, wywierają na nas nacisk, próbują nas odwieść od tego. I czytamy, że tacy ludzie z powodu słowa się zrażają. No i w końcu wycofują, tak? Jakby nie przyjmują, ale problemy, jakieś uciski, jakieś kiedy trzeba zapłacić jakąś cenę za tą wiarę, no to się okazuje, że na to nie są gotowi. Czyli tutaj mamy przykład takich ludzi, którzy chcą, żeby Bóg był ich królem, chcą być w Królestwie Bożym, ale nie chcą w żaden sposób za to cierpieć, nie chcą za to w żaden sposób ponosić jakichś bolesnych doświadczeń. I myślę, że też wielu takich ludzi jest i dzisiaj niestety często głosi się taką Ewangelię. No tutaj Ewangelia sukcesu, no, tak? No ale to właśnie to jest dla tych, którzy tak właśnie myślą, a że to będzie fajnie, a jak przychodzi się zmierzyć z rzeczywistością, że to są jakieś wyrzeczenia i tak dalej, no to wtedy już. Wtedy są problemy, nie? Więc jest właśnie taka część ludzi, którzy no, w ogóle przychodzą do wiary, do Kościoła z takim wyobrażeniem, bo takim im się mówiło, że nie będą cierpieli, że Jezus za nich cierpiał, że Jezus wszelkie poniósł jakieś tam bolesne sprawy, a oni teraz tylko będą... A ja miałem wysłać do wiadomo wiadomość. O, widzicie, zapomniałem. coś tutaj Agnieszka moja pisze, że się transmisja skończyła. Sorry, moment, ja tylko zobaczę, co tu się dzieje. Nie, tutaj mi pokazuje, że wszystko jest. Nie wiem, o co chodzi. Jeszcze to zobaczę. A, miałem Adasiowi dać znać, że już jest. Jeszcze tylko do niego szybko wyślę. A, Agnieszka pisze, że już jest. Jesteśmy. Dobra. Czyli no, jest tutaj właśnie taki kolejny przypadek i też no, znowu musimy być uczciwi, że to, co Pan Jezus ma nam do zaoferowania, jest, jak dalej jest powiedziane, jak drogocenna perła, jak skarb. Nie ma nic cenniejszego niż to, co Bóg nam oferuje. Ale to nie oznacza, że to jest wolne od tych doczesnych problemów, że to jest wolne od doczesnych cierpień, prześladowań. No nie. Tutaj musimy uczciwie głosić Ewangelię i ludzi konfrontować z tym, co ich czeka. Jeśli chcą iść za Jezusem, to będą prześladowani, będą mieli różne problemy, będą mieli różnego rodzaju bolesne doświadczenia i to jest częścią normalnego życia w Królestwie Bożym. To, że Bóg panuje w naszym życiu, to nie oznacza, że teraz już nie cierpimy i nie przechodzimy przez żadne doświadczenia. Natomiast ludzie, którzy no, z takim wyobrażeniem przychodzą, no to widzimy wcześniej czy później się zniechęcą i no, znikną. Więc tutaj dla nas też myślę zapewnienie, że musimy się nastawić też na przechodzenie przez różne trudne, bolesne rzeczy i nie zrażać się tym, nie zniechęcać się tym. Ale to też wynika z tego, no, z braku tego korzenia. Czyli tutaj myślę sobie, jak ważne jest, żebyśmy byli ludźmi, którzy są mocno zakorzenieni w Bogu. Ludźmi, którzy nie są płytcy w naszym zrozumieniu też Boga, bo to chyba też z tego wynika, że ich poznanie było tak płytkie i tak im się wyobrażało, że wszystko będzie fajnie i kolorowo. Natomiast ten korzeń chyba mówi właśnie o takim no, głębszym poznaniu Boga, zrozumieniu też no, tej upadłej rzeczywistości, w której jesteśmy obecnie i tego, z czym się wiąże życie na tej upadłej ziemi i no, tych problemów i zmagań, które są po prostu normalną częścią naszego życia. To jest naprawdę tragiczne, jak ludzie, którzy wyznawali wiarę, na jakimś etapie mówią, że się rozczarowali Bogiem, że zawiedli się na Bogu. I najczęściej to oznacza, że po prostu przechodzili problemy w swoim życiu, które wydawało im się, Bóg powinien zabrać, Bóg powinien usunąć z ich życia, nie powinien dopuścić do nich. I myślę, że nie powinniśmy nigdy sądzić takich ludzi jakoś surowo, natomiast no, jakby próbować im pokazać, że Bóg tego nie obiecuje, że to po prostu mieli jakieś fałszywe pojęcie, które nie było oparte na Bożych obietnicach. Widzimy, że Bóg doświadcza swój lud, smaga, karci, wychowuje przez różne ciężkie, bolesne doświadczenia. To jest normalna część naszego życia tutaj z Bogiem. Ale Bóg również powiedział, że nie nakłada na nas większych ciężarów, nie jesteśmy w stanie dźwignąć, nie? Dokładnie. Czyli, że w sumie, jeżeli ktoś jest zakorzeniony, to ma więcej właśnie siły, żeby się zmagać z tymi problemami, bo się ma gdzieś tam w tyle głowy, to, że to jest do przebrnięcia, tak? Tak. Że to, tak myślę. Tak, tam jest napisane właśnie, że Bóg też udzieli łaski, aby przejść to doświadczenie. Czyli to może być ponad nasze siły w takim sensie, że my mówimy, ja już nie dam rady. Ale już... tam, jak się okazuje. Ale tym, właśnie, nie? Ale często jeśli... jest tak, nie? Że myślałem, że to się nie da. I tak, potem jeszcze to ale... wszystko się obraca jeszcze na dobre, nie? Potem nagle się okazuje, że to idzie tak dookoła. Tak. Że wszystko było potrzebne. Właśnie, żeby się oprzeć na Bogu. Tak. Ale tylko potrzebny jest ten korzeń pewnie, tak? Tak, dokładnie. To wtedy dopiero widzimy, że my jesteśmy w ogóle niezdolni. Ale to jest cudowne właśnie, bo wtedy, bo... I wtedy dopiero Bóg może zacząć działać. Zawsze, tylko to. Bo kiedy polegamy na sobie, na własnych siłach, no to wtedy możemy powiedzieć, to jest ponad nasze siły. Ale nie o tym ten fragment mówi, że to jest, bo tam jest dodane, ale Bóg da łaskę, żebyście mogli przejść te doświadczenia. Czyli to jest nasza siła z łaską Bożą. To nie jest tylko nasza siła, ale to jest nasza siła tak naprawdę położona w Bogu. Nasza ufność położona w Bogu. Paweł pisał w drugim do Koryntian, czytaliśmy, o doświadczeniu tam w Efezie, które mówi, było ponad nasze siły. Paweł wprost mówi, było ponad nasze siły. Myśleliśmy, że nasza śmierć jest postanowiona. Ale Bóg mówi, wyrwał nas z tego doświadczenia i mówi po co? Abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który nawet wzbudza z umarłych. Czyli to jest właśnie, czasami Bóg nas stawia w takich sytuacjach, kiedy no, nie damy rady. Po prostu nie damy rady. I albo się chwycimy Boga i wtedy ten nasz korzeń się głębiej zapuści w Niego, przez to właśnie doświadczenie, albo będziemy polegać na sobie i się załamiemy, no i się zniechęcimy i powiemy, no Bóg mnie opuścił, Bóg mnie nie wyratował, no Bóg dał mi zbyt wielkie doświadczenie. Ale właśnie tu mamy tą obietnicę, że nie, że każde jedno doświadczenie, które przychodzi, towarzyszy mu łaska, żeby je znieść. Więc tutaj ci, którzy no, mają są przedstawieni w tym obrazie tej, tej, tej skalistej ziemi, no są ludźmi, którzy właśnie nie poznali Boga, którzy nie zaufali Bogu, którzy w Nim nie zapuścili tego, tych, tych korzeni, które pomogły im te wichry, te burze życiowe przetrwać. A burze i wichry no, muszą być. No, nie spodziewajmy się, że ich nie będzie i nie dziwmy się, jak Piotr pisze w swoim liście, nie dziwcie się, gdy was palą różnorakie doświadczenia, które służą oczyszczeniu waszej wiary, żeby wasza wiara była jeszcze doskonalsza, jeszcze pełniejsza, żebyście ją właśnie w tych doświadczeniach położyli w Bogu i Bóg przez te doświadczenia będzie oczyszczał waszą wiarę. Więc to są też konieczne dla nas doświadczenia, które mogą być bolesne, mogą być trudne, mogą być czasami przeciągające się, ale jesteśmy zachęcani i wzywani do tego, żeby trzymać się w nich Boga, ufać Bogu i szukać Jego łaski, szukać Jego siły, no, żeby nam pomógł to przetrwać, pomógł nam to przejść. Kolejny tutaj obraz to człowieka, który jest posiany między ciernie, czyli znaczy nie tyle człowieka, co no, ziarna, które pada między ciernie, czyli człowieka, który jest pełen cierni. I tutaj Pan Jezus też to wyjaśnia, że to są ludzie, którzy się martwią i troszczą i zamartwiają i lękają o to, co jest dzisiaj tutaj w tym doczesnym życiu, jak również dają się oszukać bogactwu, czyli no, takiemu właśnie dążeniu do... To jest jak najbardziej na 21 wieku. Myślę, że w każdym wieku takich ludzi nie brakowało, ale dzisiaj no, tak, nam to na pewno... W średniowieczu to jeszcze tak było ciężko, tak, ale no, teraz... Ale to zobacz, tam, to masz dwie to strony. To jest taka gonitwa, tam, nie? Teraz za pieniądze. No tak, ale nie było takiej... Nie było takiego ujednolicenia społeczeństwa wcześniej, tak? Tak. Teraz mamy mniej więcej na podobnej stopie wszystkich. No faktycznie są te bardzo bogaci i bardzo biedni, ale generalnie jest taka średnia, gdzie wcześniej to były ogromne różnice. Tak. Była masa ludzi zupełnie biednych i iluś bogatych. Tak, dokładnie. No więc 21 wiek to jak najbardziej... Tylko tutaj zobaczcie, mamy dwie rzeczy. Mamy troskę tego wieku, czyli tutaj myślę, że są ci biedni, ci uciskani, którzy po prostu się ciągle muszą, że tak powiem, zmagać z codziennym, żeby codziennie mieć co zjeść, mieć co się ubrać. Tak jak w jednym miejscu Pan Jezus mówi, jak ci poganie, którzy martwią się, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się będziemy ubierać, czyli podstawowe, że tak powiem, potrzeby człowieka. I tutaj no, myślę, że też byliśmy w naszym życiu w takich okresach, kiedy no, baliśmy się o to, co będziemy jeść, że mogło nam brakować, że nie mieliśmy dobrej pracy, że gdzieś tam sytuacja nasza ekonomiczna była no, nie najlepsza. Ja miałem takie okresy w swoim życiu i wiem, że no, tutaj jest potrzeba, by ufać Bogu w takich sytuacjach, by nie pozwolić teraz tej trosce pochłonąć serca, czy spowodować, że teraz zaniedbam jakieś inne, ważniejsze rzeczy, żeby tylko teraz no, mieć na chleb, mieć w co się ubrać i po prostu tylko... Teraz nie ma takich trosk. To wtedy były takie troski, co będziemy jeść jutro. No. Teraz nie są troski, co będziemy jeść, tylko jaki chleb kupić, a jaki rower. A telewizor taki czy taki? Takie są problemy. Teraz. Na pewno wielu ludzi, tak jak mówisz, z tym się mierzy, ale myślę, że też nadal są ci, którzy no, zmagają się. Może w naszym kraju nie ma ich tak wielu, ale na świecie z pewnością. No, większość tego świata jest w nędzy. No, to tylko jakiś niewielki procent ludzkości ma tak dobrze, jak my mamy. Ale są tacy, którzy mają dwa domy, trzy samochody i żyją w nędzy. No. Ale w naszym kraju to są ludzie, którzy i to dużo znam takich, którzy mają 1300 złotych renty, no i weź podskocz za to. To rzeczywiście się masz taką, jakby się wydawało, że w naszym kraju nie. No to rzeczywiście trzeba się zastanowić, że coś kupić, tak? No to nie podskoczysz z tym, tak? I sporo jest takich ludzi, więc wcale nie jest tak w tym naszym społeczeństwie, żeby było tak dobrze, prawda? Ale ja myślę, że to wszystko Właśnie, stoi w takiej sprzeczności do tego, do nowonarodzenia, tak? Bo przecież jeżeli my się nowonarodzamy, tak? Jesteśmy innymi ludźmi w Jezusie Chrystusie. A po to wszystko, te wszystkie troski, to wszystko, to jest, to wszystko dotyczy tego doczesnego w zasadzie świata, tak? Tego, co nas otacza. A to praktycznie rzecz biorąc nie powinno nas do tego stopnia... Tak, do tego stopnia aż obciążać, prawda? Bo przecież to... A jednak nie... A jednak widocznie to jest bardzo prezent, tak? Że to najwięcej ludzi jednak zajmuje, prawda? Co będę jadł, co będę pił? Bogactwo, jak najbardziej również może przysparzać wielu trosk, bo przecież kto jest bogactwo obciąża, a to nie jest też tak. Posiadanie obciąża się bardzo. Coś tutaj trzeba z tym robić. Ty się martwisz, czy cię nie okradną, tak jak mówię, czy cię nie zabiorą, czy nie będzie inflacji, czy nie będzie tego, czy tamtego. I tak samo są bardzo zestresowani ci bogacze, tak? Także, ale... Nawet tenisy sami robią te stresy. Praktycznie rzecz biorąc, nie powinniśmy się tym stresować już, tak? Bo jest to fajne, nie będzie też fajne, tak? No to co? Do tego Pan Jezus wie, że nas wzywa. Ale to łatwo powiedzieć, gorzej wykonać. I to jest coś, co z pewnością musimy, tak jak tutaj mamy tą przypowieść i w pierwszej kolejności odnosimy to chyba do takich ludzi, którzy w ogóle wchodzą albo nie wchodzą do Królestwa, którzy z różnych przyczyn odrzucają to słowo, albo tak jak tutaj przyjmują je, ale po jakimś czasie te rzeczy, albo właśnie troska o doczesny byt, troska o te codzienne sprawy, albo właśnie oszustwo bogactwa, czyli właśnie zachłyśnięcie się jakimiś tam sukcesami finansowymi, i czytamy, że one duszą to słowo, one je po prostu zaduszają. I taki człowiek nie wydaje owocu. Czyli oni jakby przyjmują je, wydaje się, ale nie wydają owocu. Czyli tak naprawdę no, nie ma nie tego czynią. Celu, dla którego to ziarno zostało posiane. Bo po to się sieje, żeby był plon. A jeśli nie ma plonu, no to stracone to ziarno jest. Więc tutaj ono gdzieś tam wpada, ono gdzieś tam się rozwija do jakiegoś czasu, póki właśnie te inne rzeczy, te chwasty, jak Jezus mówi tutaj, czy ciernie w różnych przekładach, że te rzeczy zaduszają tą roślinkę, która wyrasta. Czyli jest jakiś wzrost, widzimy, że tutaj coś się zaczęło dziać, jakieś życie powstało, tyle, że to życie zostało zabite. I tutaj znowu mamy obraz takich ludzi, którzy znowu przychodzą, słuchają, wyrażają, że chcą iść za Jezusem, że wierzą w Niego, ale po jakimś czasie właśnie no, są zajęci robieniem pieniędzy, sukcesem, jakimiś sprawami i już nie mają czasu, żeby czytać Biblię, żeby się modlić, żeby się spotkać, żeby coś zrobić dla Boga. Po prostu są zbyt zajęci, mają tyle rzeczy do zrobienia, albo właśnie jest ta troska o to, no przecież ja muszę tutaj no, opłacić rachunki, ja muszę to, muszę jeszcze jedną pracę wziąć, muszę to, muszę tamto i no, gdzieś jest, czasami możemy nawet to rozumieć, no, że faktycznie no, nie wystarczy mu tutaj ta jedna praca, że ledwo tutaj koniec z końcem wiąże, ale... Skojarzyło się mi się to z tym, jak jest przypowieść, kiedy gospodarz zaprasza na wesele. Mm-hmm. I czuj mnie. I imię mnie za wytłumaczonego. No tak. Różne wymówki. No. Więc tutaj znowu, jakby to spróbujmy to odwrócić teraz. Jaka powinna być nasza postawa wobec tego? Jak w świetle tego zagrożenia, troski tego wieku, i oszustwa bogactwa, jak mamy żyć, jak mamy postępować. Nie? W innym miejscu Paweł pisze, nie martwcie się o nic, nie troszcie się o nic. Pan Jezus też mówi, nie troszcie się, tylko szukajcie Królestwa Bożego. Nie? Czyli ta troska no, jest czymś takim nieodzownym nam w tym świecie. No, z jednej strony ktoś powie, no ale co, mam nie pracować, mam teraz co, wszystko zostawić i się nie troszczyć, tak cieszyć się. W innym miejscu jest napisane, że nie pracuje, niech też nie. No właśnie, więc tutaj nie chodzi o jakąś skrajność, nie chodzi o jakieś szalone posunięcia, że teraz nie będziemy pracować, bo niech się nie martwimy o pieniądze, że Bóg wszystko zaopatrzy. Niektórzy tak sobie wyobrażali, wiemy, że tak robili. że gdzieś tam rzucali pracę, rzucali wszystko i po prostu myśleli, że Pan Bóg będzie w jakiś sposób cudownie się o nich troszczył, no ale to tak nie działa. Widzimy, że mamy pracować, mamy gdzieś tam obracać różnymi rzeczami, które mamy, natomiast ważne jest, żeby się do nich nie przywiązać. Ważne, żeby też w nich nie pokładać nadziei, że no teraz jak tego nie będę miał, czy tamtego nie będę miał, no to już nie da się żyć. No, wielu ludzie przez całe wieki żyli bez wielu rzeczy, których nie mieli i jakoś dali radę i wcale może nie byli mniej szczęśliwi od nas i wręcz przeciwnie, może właśnie te właśnie wszystkie gadżety i te wszystkie różne rzeczy, którymi się otaczamy i o które tak zabiegamy. Ja mam w tym przykładzie ułuda, no właśnie. No, to jest jakaś ułuda, nie? Że wydaje nam się, że to jakieś nasze życie czyni lepszym, ale pytanie, czy rzeczywiście... A wiele rzeczy jest niepotrzebne. Ale to dopiero jak jesteśmy skonfrontowani z tym, że tego nie będzie, bo sam, to jest to, że nikt się nie chce tego sam pozbywać, prawda? Tak. Przecież jest wielu ludzi, którzy się pozbywa telewizorów, wszystkiego, prawda? Powiedzmy chociażby tego, tak. Nie? Już codziennie mówi, nie ma jeszcze telewizji, no nic nie ma w tej telewizji, już w ogóle nie ma co oglądać, ale... tak w ogóle nie się pozbyć, to może jednak nie, prawda? A i dobrze mówić, ale tak w sytuacji, kiedy nagle przyjdzie taki krach, tak, to wtedy dopiero my będziemy wiedzieli, co z nami jest, jak my reagujemy. Bo to w tej chwili jest trudno powiedzieć, można mówić o tak, nie wiem, czy zjemy się, nie robimy i tak dalej, tak, ale każdy człowiek dopiero jak go to dotyka, dopiero jak stoi w obliczu tego, to dopiero wtedy wie. To dopiero wtedy wiadomo, co będzie, prawda? Ludzie już nie reagują. Wydaje nam się, że nie jesteśmy przywiązani, nie chcemy być przywiązani, tak? A potem nagle kto wie, prawda, co będzie? Kto wie, co się wtedy wybiera, nie? To znaczy mam nadzieję, że nie będę musiała wybierać, nie będę musiała odchodzić od Jezusa na korzyść, powiedzmy, jakiś tam duch doczesny, tak? Bo w zasadzie o tym my mówimy cały czas. Mówimy cały czas właściwie o wszystkich tych takich, no ten czas myśli, który w zasadzie nas nie powinien specjalnie wchodzić, byśmy się do niego tak przywiązywać, tak? Wiedząc, że to wszystko marność nad marnościami, prawda? Tak czy siak, nie? No tak, ale jest jak jest, prawda? Ale jesteśmy przywiązani właśnie. Ale jak się człowiek bardziej przybliża do Boga, to mi się wydaje, że automatycznie dokładnie. Bóg masz rację. Gasi te pragnienia i mniej nas interesuje z tego świata. Ale też właśnie to co tu siostra powiedziała, że wiedząc, że koniec jest taki, że to wszystko spłonie, to też robi to, że wiemy, że nie mamy na to patrzeć. Nie mamy patrzeć na to, co jest widzialne, tylko na to, co jest niewidzialne. I to właśnie w ważny sposób tam działa też. Ale tak nie robimy, bo to dla nas, to dla dzieci. Aha, właśnie. Wiesz co, z jednej strony jest to normalne i jest to słuszne. Pytanie jest tylko właśnie, co nas to kosztuje, tak? Co my w związku z tym poświęcamy. Tu jest, myślę, potrzeba, by badać nasze serca i pilnować naszego życia, bo to jest kwestia też, myślę, pewnych priorytetów. Kiedy Pan Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, to nie mówi, że nie mamy tamtych rzeczy w ogóle szukać, ale nie mogą być one najpierw. One nie mogą być tym, co jest najważniejsze, pierwsze w naszym życiu. No to jest przykazanie na samym początku, to wiadomo. No, ale to chyba ale tutaj to gdzieś... nie o to chodzi, że to nie ma być na pierwszym miejscu. Nie, no, myślę, że należy się wyrzekać jak najwięcej z tych rzeczy. Ach, ja nie wiem, Pan Bóg nie ma nic przeciwko bogactwu, ani byli bardzo bogaci wszyscy. No nie, no, ale mamy go naśladować, no więc to chyba mówi coś. No, ale... Daje nam coś do zrozumienia. No to naśladowanie go. No, że masz się wyrzekać. Pewnie gdyby chciał, to by mógł mieć wszystko, tak? Już mu szatan proponował. No tak, tego człowieka nie proponował. No, a jednak nie wziął nic. Żył jak żył. Widzimy wokół Pana Jezusa różnych ludzi. Mamy tego bogatego młodzieńca, któremu kazał sprzedać wszystko, jeżeli chce iść za nim. Ale mamy innych bogatych ludzi, którym nie kazał sprzedawać wszystkiego. Czytamy o bogatych kobietach, które pomagały uczniom Jezusa i wspierały go. I też później w pierwszym kościele widzimy ludzi bogatych. I Jakub na przykład pisze do tych bogatych, żeby się nie pysznili i żeby dobrze zarządzali tym bogactwem, żeby pomagali biednym, żeby baczyli, ale też nie każe im sprzedać wszystkiego, nie mówi, że mają się tego wyrzec, tylko mówi, żeby nie byli samolubni, żeby nie byli egoistyczni w tym, co Bóg im dał, tylko żeby patrzyli na innych potrzebujących i dzielili się z nimi. Więc tutaj myślę, że Bóg do różnych ludzi, jeśli chodzi o tą kwestię, kieruje różne wyzwania. Natomiast ostrzeżenia, jakie mamy konsekwentne, to są takie, żeby się do tych rzeczy nie przywiązywać, żeby w nich nie pokładać ufności i żeby one nie stały w konflikcie z naszym Panem. Jezus mówi, nie możesz dwom Panom służyć. Jeśli chcesz służyć mamonie i Bogu, to jest niemożliwe. Wtedy będzie konflikt. Więc musimy służyć Bogu, a pieniędzmi i tymi dobrami, które mamy, posługiwać się w sposób podporządkowany Bogu. I jeśli w ten sposób postępujemy, to wierzę, że to jest Bogu miłe. Kiedy nie jesteśmy niewolnikami tego bogactwa i nie dążymy do zdobywania go właśnie w takim stopniu, że zaniedbujemy Boga, zaniedbujemy Jego Królestwo, zaniedbujemy służbę Bogu, bo tutaj myślę jest problem. Kiedy mamy możliwość zarobić trochę pieniędzy, albo właśnie, ale to będzie kosztem tego, że nie wyśpimy się, nie będziemy mieli czasu, żeby czytać Słowo Boże, modlić się, gdzieś tam uczestniczyć w jakichś spotkaniach, czy tam właśnie pomagać komuś w taki czy w inny sposób, gdzie wiemy, że powinniśmy pomóc, tylko będziemy po prostu więcej. To wtedy, myślę, jest problem. Jesteśmy zniewoleni, jesteśmy sługami mamony. Natomiast jeżeli stawiamy na pierwszym miejscu te sprawy królestwa, czyli wiemy, że najpierw musimy mieć czas i nie weźmiemy takiej pracy, która nas po prostu totalnie pochłonie i nam zabierze cały czas, nie podejmie, jeśli mamy możliwość, tak? No bo wiadomo, jak ktoś jest niewolnikiem, tak jak w tamtych czasach wielu chrześcijan było niewolnikami, to oni nie mieli tam do wyboru pracy, po prostu musieli tyrać i to jakby nie było w ich możliwościach. Ale ja mówię w sytuacji, kiedy możemy o tym zdecydować, ile pracujemy. Czy będziemy od rana do nocy harować, czy jednak powiemy, poprzestaniemy na tym, co nam wystarcza i mamy na to, mamy na tamto, teraz nie potrzebujemy, nie wiadomo, ile jeszcze zarabiać, chociażbyśmy mogli, tylko powiemy nie, basta, więcej nie możemy robić, więcej, bo to zależy, mówię, jesteśmy też w różnych miejscach, tak? Nie każdy ma taką możliwość, niektórzy mają własną działalność i mogą więcej pracować, gdyby chcieli, a inni są w takiej pracy, że nie mają za wiele do gadania, no po prostu muszą się stawić na godzinę, jak szef mówi i kończą, jak szef powie, basta, nie? I tyle. Więc no, nie ma tam wiele w innych miejscach są. Ale na przykład lekarze, no to tam od rana, od 7 do nieraz do ciemnego. Więc mówię, czasami człowiek na to nie ma wpływu i jak na to nie ma wpływu, to nie ma wpływu. Natomiast jeżeli my sami wybieramy takie coś, jeżeli sami gdzieś za daleko brniemy w te rzeczy, no to potem jesteśmy sami sobie winni, tak? I tutaj odpowiedzialność spoczywa na nas. Ja myślę również, że pomaga świadomość tego, że wszystko, co jest i wszystko, co mamy, pochodzi od Boga i to jest w zasadzie Jego, tak? Mm. Jeżeli to jest Jego, no to trzeba się również radzić i pytać, co z tym, że jak ktoś ma na tyle, prawda, że ma, a nawet jak ma mało, tak, to jak ta wdowa też tam wysupłała, prawda. I to wtedy to przywiązanie, no trzeba się mam przywiązywać, tak, to nie jest moje, prawda, też nie jest powiedzenie, bo wziął, dał i to są wszystko mądre w zasadzie upowiednienia, tak, bo tak jest. I tak jak Pan Bóg sobie wymyśli dla mnie, to albo mam, albo nie mam, prawda, ale ja z kolei wiem, że on chce dla mnie dobrze, tak. Czyli to, co mnie spotyka, to jest, to ma mi wyjść na dobre, prawda? Taki czy inny sposób, nawet jak ja tego nie rozumiem. No i do tego bogactwa, tak jak mówimy, wtedy, jak ktoś ma problem z bogactwem, prawda, taki, że nie ma, no to wtedy się nie przywiązujemy, no, że to nie jest nasze, tak? Nie jest moje. Więc tutaj na pewno się to za każdym razem widzimy sprowadza do tego, jaki jest nasz stosunek do Boga, nie? Jaka jest nasza relacja z Bogiem, na ile ufamy Bogu. Jeśli wiemy, że Bóg jest naszym Ojcem, że naprawdę no, poznaliśmy Go jako Ojca i zaufaliśmy Mu jako Ojca, to nie mamy powodu, żeby się troszczyć i martwić, prawda? że nie będziemy mieli co jeść. Przecież Ojciec się o nas zatroszczy, Jezus to obiecał. Mówi, Ojciec Niebieski wie, że tego potrzebujecie. To nie jest to, że Bóg nie wie i myśli, że my na samym powietrzu damy radę. On wie, że potrzebujemy się ubrać, jak mieszkamy w takim klimacie jak nasz. W niektórych miejscach może nie muszą, wystarczy tam jakieś liścia se przyczepią i gra, nie? Bo jest cieplutko i nie potrzebują. Ale my musimy się ubrać, no bo przychodzi zima, trzeba buty jakieś mieć, trzeba jakoś coś na siebie założyć, jakąś czapkę i tak dalej. No bo taki klimat, nie? Trudno, żebyśmy mieszkali w namiocie. Na posa. Ale co dało zimą? Więc wiadomo, że Bóg wie, jakie są nasze potrzeby i jeśli my postawimy Jego Królestwo na pierwszym miejscu, Jego władzę, Jego sprawiedliwość, to czytamy, że On da nam to wszystko, co potrzebujemy. Jezus to obiecuje, więc albo Mu zaufamy i na tyle no, poddamy Mu nasze życie, że przekonamy się, że On się o nas troszczy, albo po prostu Mu nie ufamy. I boimy się, że nas zawiedzie, że jak my sobie, jak to mówią niektórzy, jak Pan Bóg pomaga tym, co sobie pomagają, nie? Czyli jak my mu sobie nie pomożemy, no to Pan Bóg nam też nie pomoże. Czyli my musimy się o siebie zatroszczyć i tak dalej. Więc tu jest kwestia właśnie naszego poznania Boga i naszej wiary w Boga. Czy wierzymy, że On jest dobrym Ojcem, który się o nas troszczy i zachęca nas i wzywa nas, żebyśmy szukali najpierw Jego, szukali Jego Królestwa, Jego sprawiedliwości, a wszystkie te inne rzeczy, które potrzebujemy, będą nam dodane w swoim czasie i w swojej mierze. Tak. Tak. I czasami jest tak, że Bóg nas no, stawia w takim miejscu doświadczenia, próby, kiedy brak jest. I Paweł też o tym pisze. Mówi o tym, że umiem żyć w obfitości, ale mówi, umiem też głód cierpieć. Czyli Paweł jako apostoł Chrystusa był w sytuacjach, kiedy cierpiał głód, ale on mówi, to nie jest jakby istotą, nie? On się tym nie przejmuje, on się nie skarży, że on głód cierpi, tylko mówi, nauczyłem się, mówi, we wszystkim, w każdej sytuacji jestem wyćwiczony, mówi, we wszystkim. I to o to chodzi, żebyśmy do takiego miejsca dorastali, żeby czy dostatek, czy głód, żeby nas ani jedno, ani drugie nie pochłonęło. Bo z głodu też można się zaprzeć Boga. Tam jeden psalmista się modli, żeby Bóg nie dał mu, czy to psalmista, czy to w przypowieściach jest, żeby Bóg mu nie dał za dużo, żeby się przypadkiem nie odwrócił od Boga i nie zapomniał Boga, ale też, żeby mówi, nie było tak, że nie będzie miał nic i będzie musiał kraść. Więc to się boi jednego i drugiego. I tutaj na pewno jedno i drugie jest wyzwaniem, kiedy no, patrzymy na takie właśnie sytuacje, gdzie ludzie znajdowali się w okresach jakichś kataklizmów, czy wojen, czy jakichś innych sytuacji, gdzie naprawdę no, ciężko było po prostu przeżyć z dnia na dzień. No na pewno było wyzwanie być teraz wiernym Bogu chrześcijaninem, nie? Który no, nie zrobi czegoś nieprawego, kiedy jakaś okazja się nadarza, tylko będzie ufał Bogu. To jest, myślę, też próba, tak jak i bogactwo jest próbą, tak i niedostatek jest próbą. Jedno i drugie jest wyzwaniem. Więc tutaj Pan Jezus myśli o tych dwóch rzeczach, mówiąc o tych cierniach. Że cierniem może być bogactwo, ale też cierniem może być niedostatek. I w jednym, i w drugim nie możemy ulec pokusom, które się z tym wiążą. I w końcu mamy tą dobrą ziemię. Ten, który słucha i który rozumie, ten wydaje owoc i czyni, dosłownie to jest powiedziane. Wydaje owoc i czyni. Czyli postępuje zgodnie z tym, co usłyszał. Zrozumiał i to przynosi rezultaty. I ty czytamy, że to w różnym stopniu się dzieje. Nie u wszystkich tyle samo. U jednego stokrotnie, u innego 60-krotnie, u jeszcze innego 30-krotnie. Czyli tutaj nie jest tak, że mamy jedną miarę dla wszystkich i że wszyscy wierzący powinni dokładnie tak jak ten czy jak tamta. Raczej nie. Tutaj widzimy, że to w różny sposób się przejawia, ale jest owoc. To nie jest tak, że nie ma żadnego owocu, tylko jest jakiś pozytywny rezultat. U jednych większy, u innych mniejszy. Pewnie też w zależności od tego, jak daleko ktoś już jest na tej drodze, jak dobrze właśnie poznał Boga, jak ufa Bogu, ale ten owoc jest. Różnoraki, ale musi być. I to jest coś, co Pan Jezus mówi, żebyśmy obserwowali. Że mówi, po owocach poznamy tych prawdziwych, Jego sług, Jego proroków i tych fałszywych. Oczywiście, jeśli mają złe owoce, no to tym bardziej, nie? Jeśli widzimy jakieś grzeszne postępowanie, grzeszne życie, no to wiadomo, że to nie jest człowiek odrodzony, to nie jest człowiek, który żyje według Ducha. Ale jeśli nie ma dobrego owocu, to też. To nie jest tak, że tylko patrzymy na zły owoc, patrzymy na to, czy jest dobry owoc. Musi być dobry owoc. Czytamy, że Bóg w Chrystusie powołał nas do dobrych uczynków, żebyśmy w nich chodzili. Więc to jest naszym powołaniem. Nie tylko, żebyśmy źle nie robili, bo niektórzy tak, jak posłuchać ich świadectwa, to mówią, kiedyś piłem, teraz nie piję, kiedyś paliłem, teraz nie palę, kiedyś brałem prochy, teraz nie biorę. Właściwie oni nic nie robią. To, co kiedyś robili, oni przestali to robić, ale pytanie, co ty robisz? No to teraz jak służysz Bogu? O tym opowiedz mi, nie? W jaki sposób ty służysz Bogu? Co ty robisz dla Boga? To jest dopiero nawrócenie. Bo to, że przestaniemy robić, to oczywiście jest konieczne. To chwała Bogu za to, że już nie palisz, nie pijesz, nie ćpasz, nie chodzisz na baby i tak dalej. Nie kradniesz, nie przeklinasz. Super. Ale to za mało. Jaki jest teraz dobry owoc w twoim życiu? Co dobrego robisz? Gdzie służysz bliźniemu? Jaki owoc masz pozytywny w swoim życiu, nie? I tutaj musimy się badać. Bo zobaczcie, o to chodzi, tak? Jezus mówi, to jest dobra gleba. Ta druga gleba, zobaczcie, ani właściwie tu w żadnej, tam nie jest powiedziane, że one coś złego robiły. Tam jest po prostu powiedziane, że nie dały dobrego owocu. Tak? O tym jest mowa w tych trzech przypadkach. Jezus na to patrzy, że tam nie wyrósł plon, nie było owocu. A tutaj mówi, ta dobra gleba to ta, która wydaje ten plon w różnym stopniu, ale jest przydatna, jest owocna. Właśnie mam pytanie, czy chodzi o jakość owocu, czy o ilość owocu? Myślę, że jedno i drugie. No. Ilość jest na pewno różnoraka, no tyle, widzimy ile to. Ile każdemu dane zostało, prawda? Tak. Czy teraz to znaczy, że ten, który będzie miał, powiedzmy, o, ten plon tam, powiedzmy, jest stokrotny, a ten 30-krotny, czy ten jest lepszy, ten jest gorszy? Może tak być, ale niekoniecznie. Niekoniecznie, nie? Bo ten może mieć stukrotny, bo dużo dostał i dlatego dużo też plonu przynosi. Czyli generalnie o jakość. Na pewno chodzi o to, żebyśmy każdy z nas znowu nie porównywali się z innymi, bo Biblia nas przed tym przestrzega, żebyśmy nie porównywali się z innymi i nie oczekiwali od innych tyle, co od siebie, ani od siebie tyle, co od innych. Po prostu Bóg nas w różnoraki sposób obdarował. Jednemu dał więcej, drugiemu dał mniej, natomiast każdemu coś dał. I o to chodzi, żebyśmy teraz rozpoznali, co Bóg nam dał, i żebyśmy tak tym zarządzali, żebyśmy tak tym chwalili Boga, żeby był z tego owoc miły Bogu. To o to chodzi. Tak. I teraz każdy z nas za siebie zda sprawę. Nie będziemy zdawać sprawy za innych, tylko czytamy, że każdy z nas stanie przed Bogiem osobiście i zdamy za siebie sprawę. Więc my musimy się upewniać, że ja robię to, co do mnie należy. Że Bóg dał mi jakieś talenty, dał mi jakieś dary, i teraz co ja z tym robię? Czy ja to dla siebie wykorzystuję? Czy ja szukam w tym swojej chwały? Czy ja szukam swojego zysku, swojej wygody, swojej przyjemności? Czy służę Bogu i bliźniemu? No to jest, na tym się zasadza całe prawo i prorocy. Kochać Boga i bliźniego, jak siebie samego. Więc tutaj musimy każdy z nas badać nasze życie, badać nasze postępowanie, jak spędzamy nasz czas, jak wydajemy nasze pieniądze, jak no, rozporządzamy tym, co Bóg nam dał. Czy robimy wszystko dla siebie, czy patrzymy na innych. No, wiadomo, w tej mierze, w jakiej możemy. Jedni znowu mają więcej możliwości, inni mają mniej, ale każdy według tego, co otrzymał. Nie według tego jakiejś jednej normy dla wszystkich. Widzimy, że tak nie jest. Natomiast ważne jest, byśmy nie byli bezowocni. Myślę, że to jest jedna z takich najbardziej takich podstępnych też dzisiaj taktyk diabła. Po prostu zajęcia się samym sobą. Wszyscy mamy nasze problemy, sprawy, obowiązki i można się tak bardzo zająć sobą, że faktycznie nie mamy czasu już dla nikogo. I myślę, że to jest diabelska pułapka, że to jest oszustwo, że jednak Bóg wymaga od nas i uzdalnia nas, nie tylko wymaga, ale uzdalnia nas do tego, żebyśmy żyli dla Niego i dla bliźnich. I to jest życie, które jest miłe Bogu. Kiedy staramy się usłużyć innym, jest napisane, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu sobie uprzejmości. Czyli my powinniśmy się wyprzedzać, szukać okazji, jak komuś możemy usłużyć, a nie, żeby nas musieli namawiać, prosić, nie wiadomo, jaką presję. Czasami tak jest, tak się czujemy, że trzeba na ludziach jakąś, nie wiem, poczucie winy czy coś. To jest tragiczne, tak nie powinno być, ale niestety czasami takie wrażenie jest, że po prostu ludzie są leniwi, ludzie są tak mówię, obojętni, tak zajęci sobą i to nawet w kościele niestety czasami. Że o cokolwiek się doprosić niektórych, nie mówię, że wszystkich, ale niektórych, to graniczy z cudem. Nie? Zawsze mają wymówkę. Zawsze mają to, tamto, siamto, wamto i nie ma możliwości, żeby coś zrobili dobrego dla innych. Nie? I wtedy myślę, to jest tragiczny stan. Tragiczny stan takich ludzi, którzy są bezowocni. Oni są, tak, oni są wierzący, oni przychodzą, oni tam, no, są takie minimum. Minimum oni zrobią, ale nic ponadto. Nie? No to nie tak. Nie? Jezus mówi, że jak ktoś cię prosi, to daj mu jeszcze więcej niż cię prosi. No, zrób więcej niż cię prosi. Więc tutaj jest też, myślę, ta przemienione myślenie, przemienione serce. Że nie ma tego skąpstwa, nie ma tego samolubstwa, nie ma tego skoncentrowania się tylko na sobie. Ale widzimy, że są też ludzie wokół nas w jeszcze większych problemach, jeszcze większych potrzebach. I myślę, że to się zaczyna od takich małych rzeczy, prostych rzeczy, że się komuś po prostu poświęci czas, że się zaplanuje, żeby kogoś odwiedzić, żeby do kogoś zadzwonić, żeby posłuchać, potem żeby się o niego modlić. Nie tylko modlić się o siebie, o swoje potrzeby, o swoją rodzinę, ale patrzeć na innych, którzy mają problemy, którzy się zmagają i pamiętać o nich w modlitwie. I kolejnym krokiem jest zrobienie czegoś praktycznego dla nich. Pamiętać o nich, wysłuchać ich, być z nimi, modlić się o nich i jeśli możemy w jakikolwiek praktyczny sposób pomóc, no to staramy się pomóc. Tak? Czasami nie możemy. Są sytuacje, że nie możemy nic zrobić, ale jest wiele sytuacji, kiedy możemy coś małego choćby zrobić. I nam się może wydawać, że to jest mały gest, a jakże często dla tych ludzi to jest coś wielkiego. Nieraz się o tym przekonałem, że zrobiłem coś banalnego w moich oczach, a ten ktoś mi potem tak dziękował, ten ktoś był tak przejęty, tak poruszony. Dla mnie to mała rzecz była. Właściwie nie ma o czym w ogóle mówić. Ale dla kogoś to było dużo, bo nikt inny tego nie zrobił. Bo oni, wydawało im się, że właśnie są sami, że nikt się o nich nie troszczy. I myślę, że jak sami byliśmy w takiej sytuacji, to wiemy, jak to jest dużo. Nie? Kiedy ktoś o nas pamięta i zrobi dla nas mały gest. Ja mam taki problem ze sobą, bo już taka zła jestem na siebie, bo już któryś kolejny raz, jak się okazuje, to pewnie każdy ma swoją drogę, tak? Ja pewnie dopiero teraz rozpoznaję pewnie jakieś głosy, które coś do mnie mówią, tak powiedzmy w cudzysłowie, że coś mi tam przemyka przez... Powinnaś coś tam tego, a może tam zobacz, a może coś tam. Ale tego, ale może nie, a może nie. Raz i drugi. I wiem, przecież mogłam była to zrobić. Potem na przykład dzieje się coś nieodwalnego. Na przykład mój sąsiad umarł, tak? Mhm. Tak? A tak ostatnie dni przed śmiercią, był bardzo aktywnym człowiekiem, tak? Znaczy nic nie wskazywało na to, że on by miał umrzeć. Mhm. Tylko, ale coś mi wewnętrznie mówi, że takie ostatnie dni on jest jakiś taki bardziej szuka zbliżenia i pogadania i tak dalej. Ja mówię, no to tego wpadniesz, to tamtego, owego, tak? Ale nie tam kiedyś, nie? Prawda? A chociaż coś mi nie mówiło, że coś z nim jest nie tak. No i ale nie usłuchałam po raz któryś, z kolei nie usłuchałam tego, co mi coś mówiło. Tak, tak sobie mówię, nie, już teraz następnym razem nie pozwolę na to, tak? Zatrzymam się nad tym i posłucham tego głosu i zrobię tak, jak ten głos mówi, tak? Ale ciągle takie, też parę razy mi się takie coś zdarzało i coraz bardziej uświadamiam sobie to, bo to też pewnie jest po prostu, uświadamiam sobie to coś, co mi tam coś mówi, prawda? Że tego się należy słuchać, tak? No, tak jak właśnie, nie? Coś tam zrobić, nie? A często jakoś tam... Opowiem wam historię dzisiejszą. Dzwoni do mnie kumpla matka, starsza kobieta. No, że nie ma telewizji i w ogóle tragedia i coś tam, czy ja bym coś przyszedł pomóc, bo tam już facet taki jakiś tam jest, ale on tam nic nie może zrobić, może my we dwóch to byśmy coś zrobili. Ja sobie pomyślałem przez chwilę, no on nic nie umie zrobić, a nic nie umie zrobić, to we dwóch. Duże nic ty zrobił, ale dobra. Mniejsza oczy. Telewizor był, tylko się zepsuł, w sensie, że no tak, nie ma. Tak, no nie ma telewizji, w sensie, no tak, tak, tak, wszystko jest, ten sprzęt jest, tylko nie ma gazu. Nie działa. No i ten, ale siedzę na ganku, obieram w tym czasie marchew. Kumpel też jest na umie. I ten. No i nie mam samochodu, Dorota była w mieście. Na tym rowerze podwiatki się nie chce. No i ten kumpel i tak dalej, i tak dalej. No i mówię, że to ja wpadnę, jak Dorota wróci, będzie samochód, to ten, to podjadę. No i ona tylko powiedziała chyba, że a później to żebym zadzwonił, jak będę jechał, nie wiem dlaczego, czy ona tam, dlatego, że się kluczy, czy może, że jak ja już będę tylko sam, a ten drugi pójdzie, to już ja nic nie wskuram, no bo już będę sam, a nie z tamtym, chociaż tamten też nic i tak nie zrobił. Ja sobie myślałem, że ja też nic nie zrobię, no ale dobra. Mówię, że przyjadę później. No jak skoro ona powiedziała, że no, później to żebym zadzwonił najpierw, jak będę jechał i coś tam. No to rozłączyłem się, myślę chwilę, no nie, no to pojadę na tym rowerze. Pojechałem na tym rowerze, ten facet był, powiedział, że nic nie zrobił. No ja tam, okazało się, że naprawiłem tą telewizję. No, wystarczyło dekodery zamienić, bo nie była wina ani w antenie, tam gdzie on pracę dorobił, ani w kablu, ani w niczym, tylko w samym dekoderze. Miała drugi, w drugim domu, zamieniłem te dekodery. No i tak mi dziękowała. No i tak sobie myślałem, no dobra. Ale ja teraz jestem niezadowolony, bo ona się będzie gapiła w tym telewizorze i będzie te głupoty oglądała. No i jaki tu sens? No i niby dobry uczynek kobiecie powinno. A potem byłem zły sam na siebie, że pojechałem, bo będzie się gapiła w tym telewizorze. No to prawda, z nami mamy takie dylematy, no. I tak źle, i tak niedobrze. A sami nie macie telewizor? Telewizor mamy. No. Co nie znaczy, że no. No właśnie. Bo nic nie ma. No, czasami tak jest rzeczywiście, że mamy pewien dylemat moralny, czy robić, czy nie robić. Ale dzięki Bogu jest wiele takich sytuacji, kiedy jest jasne, nie? Że tam, no, tak tutaj rzeczywiście pewien dylemat, ale jakby cię prosiła, żebyś, nie wiem, tam jej jakieś zakupy zrobił, bo jest chora czy coś, no to już jest inna sytuacja, nie? Czy właśnie ktoś tam, wiemy, że jest chory i mu jakieś tam coś zrobimy do jedzenia, zaniesiemy czy coś, nie? No to mówię, są takie, tak, czy tak tutaj odwiedzi sąsiada, ktoś zaprasza, nie? Żeby przyjść, porozmawiać, jest samotny. No to na pewno to są właśnie takie drobne rzeczy, sytuacje, ale nie wiemy, jak ważne mogą być, nie? W danym momencie dla takiego człowieka, który gdzieś tam może właśnie z czymś się zmaga, z czymś sobie nie radzi, potrzebuje z kimś porozmawiać i no, to są, mówię, małe, czasami drobne rzeczy i jakże ważne jest, żebyśmy wykorzystywali te wszystkie, choćby drobne okazje, nie? By czynić dobrze. Biblia mówi, dzisiaj, póki mamy możliwość, czyńmy dobrze wszystkim, a szczególnie domownikom wiary, ale to nie znaczy, że niewierzącym nie. Im też, tak? Wszystkim. Czyńcie dobrze wszystkim. Wiadomo, że szczególnie jak brat, siostra potrzebuje, no to szczególnie powinniśmy czuć się odpowiedzialni i w obowiązku, żeby pomóc. ale czytamy wszystkim, czyli kiedykolwiek widzimy potrzebę, jeśli możemy cokolwiek zrobić, to zróbmy to. Raz, że to jest naszym obowiązkiem, dwa, że Pan Jezus mówi, że jak cokolwiek zrobimy ze względu na Niego, to mamy zapłatę u Niego. Więc to też jest no, jakaś tam kolejna motywacja dla nas, że Bóg wynagrodzi nam to wszystko, co dla Niego robimy. To nie jest tak, że teraz stracimy pieniądze, stracimy zdrowie, stracimy czas, wszystko stracimy. Biblia mówi, że nic nie stracimy, jeżeli zainwestujemy to w Boże Królestwo i w ludzi. Jeżeli cokolwiek drobnego uczynimy, Jezus mówi, choćby najmniejszemu, Jezus mówi, to, że wielka jest wasza zapłata w niebie. I czytamy, że im więcej dajemy, tym więcej Bóg nam daje. Pan Jezus mówi, ktokolwiek jest wierny w małym, ten też będzie postawiony wyżej i będzie i więcej otrzyma. Natomiast jeśli jesteśmy niewierni w małym, to nigdy nie będziemy mieli więcej, bo Bóg nie będzie do pełnego dodawał. Musimy najpierw to, co mamy, z siebie wyjąć, żeby Bóg włożył więcej. No tak to działa. Więc tutaj to też jest niezwykle ważne, że człowiek skupiony na sobie, zamknięty w swoim życiu, jest człowiekiem, który wegetuje, jest człowiekiem, który w żaden sposób się nie rozwija. Jedynie kiedy poświęcamy się Bogu i poświęcamy się innym, wtedy Bóg może nas rozwijać, może dawać nam więcej. I to też jest no, niezwykle ważna zasada Królestwa Bożego. Jak patrzymy na właśnie życie tych apostołów, którzy tyle z siebie dali, tyle poświęcili, i jakie jest ich świadectwo, tak jak ostatnio czytaliśmy właśnie z listu do Koryntian, jak Paweł mówi, ludzie myślą, że my nic nie mamy, a mówi, my mamy tyle, że wszystkich ubogacamy. Mówi, to jest ten paradoks, że patrząc na jego życie mogło się wydawać, że on tylko same problemy ma i tylko prześladowania i jakieś właśnie straty ponosi, ale on mówi wręcz przeciwnie. Mówi, tak, z jednej strony to wszystko jest prawda, ale mówi, jest też druga strona medalu. Mówi właśnie, że kiedy jestem słaby, mówi, wtedy jestem mocny. Kiedy mówi, tutaj nie mamy nic, a jednak mamy tyle, że możemy wszystkich ubłogosławić. I oczywiście tutaj mówi o pewnych duchowych realiach i materialnym jakimś wymiarze. I czasami może tak z nami być, że w tym czy w tamtym będziemy mieli jakieś niedostatki, ale to nie znaczy, że nie będziemy mieli czegoś innego, co będzie bogactwem i potrzebą innych. Także no, tutaj ta owocność jest tym, o co Panu Bogu chodzi. Po to to Jego Słowo jest siane, żeby z tego wyrósł owoc. Owoc miłego Bogu postępowania, dobrych uczynków, sprawiedliwości. A ja tak nie rozumiem. Ja nie wiem, jak zrozumieć to ze względu na mnie, co uczynicie. To znaczy, co to znaczy? Znaczy, myślę, że w pierwszej kolejności to oznacza, że wszystko, co robimy, czynimy dla Niego. Czyli jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to już nie kierujemy się naszym, no naturalny człowiek czym się kieruje? No kieruje się własnym interesem, robi większość rzeczy ze względu na siebie. Są tacy altruiści, jacyś ludzie niewierzący, którzy potrafią zrobić coś dla innych, tak? Ja nie mówię, że tak nie jest, ale gdzieś tam bardzo często jest za tym kryje się chociażby takie własne poczucie własnej sprawiedliwości, własne poczucie jakiegoś satysfakcji nawet, jakieś takie poczucie wartości swojego życia. Czyli tutaj nie ma tego odniesienia, że to jest ze względu na Boga. Czyli ze względu na Boga. To, że Pan Bóg tak przykazał. Powiedzmy, tak? Przykazał, ale też co dla nas zrobił. No bo, ale też ze względu na to, co On dla nas zrobił. Kiedy uświadomimy sobie, co Bóg dla nas zrobił, co Bóg nam dał. Dał nam swojego jednorodzonego Syna. Poświęcił to, co najcenniejsze dla nas. Więc to jest też motywacją dla nas, żebyśmy patrząc na Jego miłość, na Jego poświęcenie, tak jak Jezus mówi, tak jak ja was umiłowałem, tak się wzajemnie miłujcie. Czyli tutaj ta Jego miłość, ta Jego dobroć, ta Jego hojność i tak jak wcześniej mówiliśmy, wszystko co mamy, przecież przecież mamy od Niego. To nie jest tak, że mamy cokolwiek tylko sami z siebie, że to myśmy to wyprodukowali, myśmy bez nikogo i bez niczego. Nie. Wszystko, co mamy, jest darem Boga. Więc tak naprawdę, jeżeli coś hołbimy tylko dla siebie, no to jaki sens jest tego, co Bóg nam dał? Bóg nam dał to, żebyśmy my z tego korzystali, owszem, ale żebyśmy też błogosławili innych. To jest Jego cel, dla którego On nam daje te dobre rzeczy. Więc tutaj jest to z jednej strony posłuszeństwo, z drugiej strony jest też świadomość, że to Jego miłość, to Jego dobroć, to Jego hojność, to Jego łaskawość, a nie skupianie się na sobie i myślenie, że to my jesteśmy twórcą tych wszystkich rzeczy. Więc tutaj no, znowu poznanie Boga, zrozumienie tych prostych, wydawałoby się, rzeczy, które od razu nas inaczej nastawiają. I teraz ze względu na Jego imię, no to myślę właśnie, że dlatego właśnie, że jesteśmy Jego uczniami, dlatego, że Go kochamy, dlatego, że chcemy Mu się podobać, chcemy Mu być posłuszni, chcemy, żeby też inni Go poznali. Więc robimy te rzeczy, żeby też ludzie no, mogli Go poznać. I jeżeli tylko to są słowa, to za mało. Jeśli tylko mówimy, że Bóg jest dobry, że Bóg nas kocha, że Bóg się troszczy o nich, a nic nie zrobimy, w żaden sposób, jak oni nas o coś proszą, to my nie mamy czasu, my jesteśmy zajęci, my jesteśmy zbyt pochłonięci naszą wiarą, żeby z nimi porozmawiać, żeby ich odwiedzić, żeby ich wysłuchać, żeby im pomóc, to jest antyświadectwo, prawda? To w żaden sposób nie świadczy dobrze o Bogu. Więc tutaj myślę, że cały czas mamy na względzie tutaj tą Bożą mądrość, tą Bożą sprawiedliwość, Bożą miłość i ze względu na Pana Jezusa, który, mówię, oddał wszystko za nas. To jakże my teraz mielibyśmy żyć dla siebie i żyć samolubnym życiem, skoro twierdzimy, że On jest naszym Panem i że my w Jego ślady wstępujemy, a nie postępujemy tak jak On. Nie? To się wtedy kłóci, to wtedy mamy jakąś fasadę, jakąś religijną fikcję. A Pan myśli też, że wyposaża ludzi odpowiednio, nie? Myślę, że apostołowie, to oni byli też w jakiś sposób wyposażani. Oczywiście. Dlatego przecież jak człowiek czyta, czasami sobie się wyrzuca, tak można to znieść, tak? A to odszedł się poszedł dalej, nie? Tak bywało, prawda? Myślę, że to bez jakiegoś... Czyli, no, bo też jest powiedziane, nie czynicie to sami, prawda? To, czyli byli do tego powołani, otrzymali odpowiednią moc do tego, prawda? Teraz jak rozpoznać, a jak się nie jest do niczego, nic się nie czuję, to co? No właśnie tak nie jest. Biblia mówi nam, że każdy z nas każdy z nas otrzymał miarę łaski i miarę wiary, stosownie do miejsca, w którym jesteśmy. Wiadomo, że jak człowiek się nawraca, no to jest niemowlakiem duchowym i nie oczekuje się od niego tyle, co od człowieka, który już tam 10 lat chodzi z Bogiem. Ale ten niemowlak już coś może zrobić. Już na samym początku. Ilu z nas tego doświadczyło, jak się nawróciliśmy, to ile mieliśmy entuzjazmu, ile mieliśmy gorliwości, ile mieliśmy pragnienia, żeby zmieniać cały świat i wszystkim powiedzieć. I chociażby tym się Bóg posługiwał. Czasami byliśmy w tym głupi, czasami robiliśmy błędy, ale ten entuzjazm, ten nasze taka radość z poznania Boga, no to Bóg się tym posługiwał. Ale to nie znaczy, że teraz po roku, czy po dwóch, czy po dziesięciu już się wypaliliśmy. Pewne rzeczy się zmieniły, ale mamy kolejne rzeczy, mamy więcej poznania Boga, mamy więcej, teraz jeżeli byliśmy oczywiście na tym etapie wierni, tak, jeżeli robiliśmy to, co trzeba, no to Bóg nam daje więcej. Więc ja myślę, że nie ma takiego etapu, żeby nic nie mieć i nic nie musieć robić. Po prostu Biblia mówi, że jesteśmy jak w organizmie. Jeden jest palcem, drugi jest okiem, inny jest ustami, ale każdy ma jakąś funkcję do spełnienia. Nie ma ludzi, którzy nie mają nic do roboty. Tak jak w ciele nie ma żadnego organu czy czegoś, co jest niepotrzebne. Wszystko jest ma jakiś cel. Ma no jakiś... Ale z kolei to jeszcze musi przyjść, tak? No bo jak, co? Widzicie, że szukaliście, robiliście, no to nie, chyba nie o to chodzi, żeby się teraz miotać i teraz co my tutaj dobrego mamy zrobić, bo to ma być sensem, prawda? To ma być wyzwolenie, że teraz ja bym chciał. Tak, jak i sobie wymyślam coś, chcę tak? pójść i wskrzeszać umarłych i tam uzdrawiać wszystkich chorych, właśnie, no to raczej... No. Się szybko przekona, że to tak nie działa. No, to się musi pojawić jakoś, prawda? Tak, ale to się pojawia. Takie wskazanie. Ja myślę, że to się, też, że to się pojawia w naturalny sposób. No, jesteśmy w jakimś środowisku, tak? Mamy naszych bliskich. Mamy pewne życiowe obowiązki. Teraz czytamy, że mamy wszystko czynić dla Bożej chwały. Czy jeść, czy pić, czy cokolwiek czynimy. Czyli nawet chociażby właśnie to, co jemy i jak jemy, prawda? Że dziękujemy Bogu za to, że mamy co jeść. Nie obżeramy się, nie wyrzucamy jedzenia. To są takie podstawowe, proste rzeczy, które każdy z nas może zrobić, tak? Że jesteśmy dobrymi szafarzami tego, co mamy. Mamy dzieci, no to troszczymy się o te dzieci, pilnujemy je, wychowujemy je, no, rozmawiamy z nimi, mamy sąsiadów, no, też staramy się jakoś do nich dotrzeć, poznać ich. Sobie. Nieraz, żeby się nie obejrzeć. A nie wyrzucić, jak nie ma komentarza. To trzeba się obejrzeć. Ale ja teraz widzę mój wzrost, bo teraz jak każde jabłuszko gospodaruje, a kiedyś wszystko zgniwa, zgniło wszystko i w ogóle mi się nie chciała. Teraz tak ja robię misję, bo nie przemawiam, ale robię. I znajdują się tacy, którzy chcą to jeść, to ja to rozdaję. Ale coś chcę wam powiedzieć właśnie, bo teraz a propos uzdrowienia. Tak, wiecie, tak, tu mogę to powiedzieć, bo to mówimy, w ogóle nie opowiadam takich rzeczy. Mój brat, rok temu, nieważne, rok, może półtora roku temu, z tego 3 lata do miejsca, to w sumie w takim dosyć takim młodym wieku, powiedzmy tak, 60 parę lat, dostał zawału. To dostał zawału tak masywnego, święta, bardzo też ciekawe, święta, pierwsze święto Bożego Narodzenia, tak? Że rzeczywiście serce przestało, ustało kompletnie. Miał wielkie szczęście, bo była jego córka tam i to się stało, że usiadł rano i od razu go reanimowali i tak dalej, przyjechała pogotowie. Ale on był kompletnie, prawda, tam go doprowadzili jakoś i w ten stan śpiączki, krótko mówiąc, sytuacja była bardzo krytyczna. Była bardzo krytyczna, nie mogli go wybudzić, on leżał się tam, miotał przede wszystkim bardzo też. Pod tymi wszystkimi ślauchami i tak dalej, na ten ojon poszedł i w ogóle tam zapalenia płuc i źle było. I mówię, że tak może zostać i tak w sumie nie było. I ja nie wiem, też tak siedziałam raz u jednego tak przy nim i nie wiem, coś mnie, przecież w jakim tym, położyłam mu ręce na głowie, no mówię wam, to bo wam mogę powiedzieć, powiedziałam Andrzej, a on był w zasadzie nieprzytomny, tam nie miał, nie rozmawiał z nim, nie komunikował się. I mówię do niej, i mówię sobie w imieniu Jezusa Chrystusa, obiecuję ci, że będziesz zdrowy. To on mi na to powiedział, słuchajcie, dziękuję. Mnie aż wszystko, ale jak to będzie, co ja teraz tutaj zrobiłam, nie? Ale chcecie wiedzieć, czy chcecie wierzyć, czy nie chcecie wierzyć, od tamtego momentu, od następnego dnia, ja mi się zaczęło radykalnie poprawiać. Lekarze powiedzieli, że to był cud, bo oni go już w ogóle, że mało kto, w ogóle, mało tego, że ozdrowiał, to wyszedł jak nowy. Jemu nie zostało nic. Jeszcze był lepszy w kondycji, jak był. No i teraz komu ja to miałam powiedzieć w ogóle? Na chwałę Bogu Boga. Dziękować, no, Bogu. No właśnie, nie? I ma, no, ale, no, ale to już nie ja, tak? To jest oczywiste, tak? Tylko tego tam nikt nie widział, no. I nie słyszał. Czyli nie, no. A on tak pamiętał jakoś... o tym? On pamiętał to, czy nie? Nie. Też nie. Ale on opowiadał, bo on się tak bardzo miotał, to on opowiadał, że on nawet tak się rzucał, że był przywiązany w tej nieprzytomności. On mówi, że on walczy. On wiedział, że on walczył i on bardzo walczył, że coś go ściągało, a on nie chciał i mówił również, że miał taki sen. Znaczy w tym wszystkim również widział, że poruszał się po jakimś mieście czy coś. Na progach siedziały jakieś dzieci, nieżywe, żywe i tak dalej. Wiem, że moja jakieś kuzynka, majaki miał. Tak, że moja kuzynka zapytała go, a Bóg, bo ona też, to on tak na nią popatrzał i powiedział, jaki Bóg? Nie było żadnego Boga. Tam nie było żadnego Boga. Czasem się tym będę wpiechać gdzieś tam, prawda? No ale, ale... No, warto, żebyś mu kiedyś to powiedziała. Co z tym zrobi, to jego sprawa. Ale myślę, ja mu to powiedziałam. No, pewnie i dobrze. Ja mu to powiedziałam, ale tak mu powiedziałam, że to tak było, że ty mi powiedziałeś. Tak, on mówi, że on walczył, ale on się nic nie zmienił. Znaczy powrócił do swoich nawyków, które go doprowadził. Znaczy oprócz tam papierosów, powiedzmy. No nic, ale w każdym razie to dla mnie było takie, tak chętnie chciałam powtórzyć, tak tak brat mi się, aha, oho, teraz ja będę uzdrawiać. Być może, tak, być może dostałam, ale to już tam nie, nie, no, ale to tak było. I no on... i to są właśnie takie małe rzeczy, niektóre możemy zrobić w takich sytuacjach. Jesteśmy przy człowieku chorym, umierającym, czemu się nie pomodlić, nie? No. Mała rzecz. Może nam się wydawać, że tutaj już nie ma żadnej nadziei i tak dalej, ale czemu się nie pomodlić? Czemu nie zawołać do Boga? Czemu nie wezwać nad Nim imienia Jezusa? Nie? Nie. Więc to są właśnie, mówię, takie czasami i teraz tutaj nie trzeba mieć jakiegoś wielkiego daru, nie trzeba być jakimś wielkim, nie wiem, teologiem. Wystarczy tylko po prostu pomodlić się, nie? I myślę, że jest wiele, właśnie o to mi chodzi, takich zwykłych, codziennych sytuacji, w których czasami to jest mała rzecz. Czasami, mówię, porozmawianie z kimś, posłuchanie kogoś, pomodlenie się o kogoś, nie wiem, zrobienie komuś coś do jedzenia, zaproszenie do siebie, danie herbaty, no to może nam się wydawać mała rzecz, ale może to być znaczący krok dla danej osoby. Nie? Pytanie właśnie tylko, czy my zauważamy tę okazję, czy właśnie mamy takie serca i taką serdeczność do ludzi, że właśnie szukamy wręcz takich okazji. Nie? Co ja mogę zrobić dla tego człowieka? W jaki sposób ja mogę służyć? I modlić się, Boże, pokaż mi, poprowadź mnie, otwórz drzwi. No bo czasami faktycznie nie wiemy. Są tacy, że człowiek no, się głowi i jakoś ni tak, ni siak, nie wiadomo, jak do niego podejść. Nie? Ale módlmy się o to. Jeżeli mamy takie serce gotowe, by służyć, to wierzę, że Pan Bóg tworzy drogę, no umożliwi jakąś możliwość. O, będziemy kończyć. No, no. Pomodlimy się i kończymy, nie? Jo? Pomodlimy się jeszcze? Króciutko. Kochany nasz Panie, pragniemy być tą dobrą glebą, która wydaje owoc, wydaje plon, aby to, co Ty do nas mówisz, Twoje słowo nie było przez nas ignorowane, nie było przez nas lekceważone, ale aby to, co mówisz do nas, rzeczywiście było jak światło na naszych drogach, było jak chleb, którym się karmimy, jak duchowy pokarm, przez który wzrastamy. Daj, Panie, żeby ułuda tego świata, troski nie przesłoniły nam Twojego królestwa, Twojego panowania, ale daj, żebyś prawdziwie Ty był pierwszy w naszym życiu, abyśmy najpierw szukali Twojego królestwa i Jego sprawiedliwości i abyśmy wzrastali w poznawaniu Ciebie, żebyśmy nie byli ludźmi płytkimi, ludźmi pozbawionymi korzenia, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy tylko po powierzchni się ślizgają, ale prawdziwie byśmy wzrastali w poznaniu Ciebie i by nasza wiara się pogłębiała, nasza miłość do Ciebie nie gasła, ale jeszcze bardziej się rozpalała i aby naszych uczynków sprawiedliwości było coraz więcej w naszym życiu, żebyśmy szukali tych wszelkich możliwości, by służyć Tobie, służyć ludziom i wykorzystywali te możliwości, które nam dajesz, te drzwi, które otwierasz, obyśmy je widzieli, obyśmy w nie wchodzili, obyśmy Cię chwalili, żeby tego było coraz więcej w naszym życiu. Prosimy o to przez Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen.